nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 czerwca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie wnioski o uchylenie immunitetu kilkorga posłów. Mołdawia rozpoczyna negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Ceny wynajmu mieszkań w Holandii będą uregulowane ustawą. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm zajmie się kilkoma wnioskami o uchylenie immunitetów poselskich. Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że jeden z nich dotyczy Michała Wosia z suwerennej Polski. Dodał, że sprawa uchylenia immunitetu Marcina Romanowskiego oraz zgoda na aresztowanie go posłowie, zgodą na aresztowanie go posłowie zajmą się na następnym posiedzeniu. Wniosek w sprawie pana Romanowskiego, w zasadzie dwa wnioski, bo jest jeden o immunitet, a drugi o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. One będą z kolei procedowane na następnym Sejmie, dlatego że skierowałem dzisiaj ten wniosek do pana przewodniczącego Urbaniaka, ale nawet jeżeli komisja zdążyłaby się szybko z tym uporać, to nie zdąży wybiec ten termin. Ja go skróciłem na zapoznanie się pana Romanowskiego z wnioskiem, no bo on się musi z nim też zapoznać. To jest duży wniosek. Więc będzie głosowany na następnym Sejmie. Na pewno jest pan Woś. Marcin Romanowski w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. A Sejm zajmie się też wnioskami o uchylenie immunitetów posła Grzegorza Gaży z PiSu oraz posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy. Dotyczą one wykroczeń drogowych. Tymczasem inny poseł suwerennej Polski, Dariusz Matecki, zrzekł się dziś immunitetu. Chodzi o incydent ze zrywaniem plakatów wyborczych. W czasie kampanii wyborczej kobieta zerwała mój plakat wyborczy i gdy pojechaliśmy na miejsce, aby go ponownie zawiesić, to ona stwierdziła, że ludzie z mojego sztabu zniszczyli plakaty innych kandydatów. Wezwano wtedy na miejsce policję, mówił Polskiemu Radiu poseł suwerennej Polski. Sprawa jest tak błaha, że bardzo chętnie z panią, której dotyczy, spotkam się w sądzie. Chodzi o plakaty na okrąglaku, które ona moje zrywała, a ona uważa, że to moi ludzie zniszczyli czyjeś plakaty. I to jest cała sprawa. Polityk w ostatnim czasie zwrócił uwagę opinii publicznej swoim nietypowym zachowaniem, kiedy to w nocy spacerował po dachu Sejmu. Po Ukrainie także Mołdawia rozpoczęła dziś negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Konferencję międzyrządową zorganizowano w Luksemburgu z udziałem władz Kiszyniowa i ministrów do spraw europejskich 27 unijnych krajów. Premier Mołdawii Dorin Recean powiedział, że start rokowań to uznanie osiągnięć jego kraju dla przemian przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami Unii. To historyczny moment dla Mołdawii w historycznie ważnych czasach dla Europy. Brutalna wojna Rosji na Ukrainie po raz kolejny pokazała, że większa Europa oznacza bardziej bezpieczną, pokojową i dostatnią Europę. Tak jak w przypadku Ukrainy, teraz rozpocznie się przegląd prawa w Mołdawii pod kątem zgodności z unijnymi przepisami. To zapewne potrwa do końca roku, a później będą się toczyć rokowania podzielone tematycznie na rozdziały negocjacyjne. Każde otwarcie i zamknięcie rozdziału będzie wymagało jednomyślności unijnych krajów. Holenderski parlament przyjął prawo mające przeciwdziałać zawyżonym cenom wynajmu mieszkań na wolnym rynku. Od 1 lipca system punktowy będzie określał, ile właściciel mieszkania będzie mógł za nie miesięcznie zażądać. Właściciele mieszkań często zawyżają ceny wynajmu. 20-metrowy pokój lub 40-metrowe mieszkanie za 1500 euro nie należą do rzadkości. Ustępujący rząd uznał te praktyki za nieuczciwe i postanowił wprowadzić system punktowy, który je ograniczy. W praktyce oznacza to, że każdy lokal będzie miał przyznawane punkty za jakość, np. metraż, ogrzewanie czy energooszczędność. Na podstawie uzyskanej punktacji zostanie określona maksymalna wysokość czynszu. Szacuje się, że około 300 tysięcy najemców zapłaci miesięcznie 190 euro mniej. Stowarzyszenia mieszkańców są zachwycone decyzją parlamentu, właściciele nie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Wysyp kleszczy w pomorskich lasach. Po wyjątkowo łagodnej zimie jest ich zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach. Nie ma jednak powodów do paniki, bo jak wyliczyli eksperci, tylko około 15% z nich jest nosicielami boreliozy. Warto jednak po powrocie z lasu dokładnie przejrzeć swoją odzież i ciało, radzi leśnik Zdobysław Czarnowski z Nadleśnictwa Kościerzyna. Ten kleszcz, on potrzebuje chwili czasu, żeby się wgryźć, żeby nam te bonusy sprzedać. Najpierw łazi po nas, szuka tych cieplejszych miejsc, gdzieś w pachwinach, pod pachami, pod zgięciami, tam gdzie jest cieplutko i cicho i spokojnie. To nie jest komar, który się momentalnie wbija. Więc my też mamy czas, żeby sobie sprawdzić dokładnie, czy kolegi z lasu nie przywieźliśmy. Najlepsze są długie jakieś właśnie rękawy, długie spodnie. No ale jaki upał? No to właśnie, coś za coś. Albo ryzykujemy przywiezienie kolegi z lasu, no albo idziemy i się grzejemy. Kleszcze w ubiegłym roku zaraziły boreliozą 25 tysięcy osób, to o 45% więcej niż w 2022 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. Dobry wieczór. Polska-Francja 1-1. Nasi reprezentanci zremisowali w ostatnim meczu grupowym z jedną z najbardziej utytułowanych drużyn świata. Nie zmienia to jednak faktu, że było to ostatnie spotkanie Polaków na tegorocznym Euro. Oba gole padły z rzutów karnych. Dla Francji strzelił Kylian Mbappé. To w 56 minucie. W 79 jedenastkę po faulu na Karolu Świderskim wykorzystał Robert Lewandowski. Bohaterem spotkania w naszej drużynie był na pewno Łukasz Skorupski, bramkarz. Myślę, że zrobiłem swoją robotę, zremisowaliśmy z wicemistrzem świata. Powiedzmy, że możemy wracać z podniesionymi głowami do Polski. Zrobiliśmy tego szczęścia dla naszych kibiców, bo niestety już wracamy tak szybko po tym Euro, ale mam nadzieję, że trochę nam to wybaczą po takim meczu. Fajnie to wyszło. Staram się gdzieś tam ciężko pracować zawsze na treningu, zawsze żeby być gotowym w tych sytuacjach. I jeszcze komentarz Nikoli Zalewskiego. 1-1, myślę, że zagraliśmy dobry mecz. Francja to bardzo dobry zespół. Zagraliśmy tak, ja personalnie powiem, że słabiej z Austrią. Tak trochę nie wychodziło, ale zagraliśmy z Holandią i z Francją bardzo, bardzo dobry mecz. Chcieliśmy na pewno wyjść z grupy na tym turnieju. Nie wyszło, a teraz przygotowujemy się do Ligi Narodów. A to już we wrześniu. Zagrać słabiej z Austrią na tym turnieju to nie sztuka. Dziś Austriacy pokonali Holandię 3-2 i zajęli pierwsze miejsce w grupie. Francja druga, Holandia liczy na awans z trzeciej lokaty. W dwóch pozostałych dzisiejszych meczach bez bramek Anglia zremisowała 0-0 ze Słowenią, tak samo jak Dania z Serbią i to właśnie Serbowie wypadają za turniejową burtę. Jednym z wydarzeń dnia był wypadek 8-krotnego mistrza świata w rajdach samochodowych, Francuza Sebastiana Ogiera, który podczas jazdy zapoznawczej na jednym z OS-ów rajdu polskiego miał czołówkę z innym pojazdem. W sumie 4 osoby trafiły do olsztyńskiego szpitala. Początek rajdu Polski pojutrze. A sport w Trójce wraca jutro, chwilę po godzinie 7. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Kwadrans po 7. Studio Euro. Do usłyszenia. Jutro w ciągu dnia czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna 26 do 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo czule w audycji Przyjemność po mojej stronie. Ja nazywam się Monika Bożym i mam przyjemność niewątpliwą tę audycję prowadzić. Mam dzisiaj tutaj bardzo interesujących gości, a myślę, że jednocześnie bardzo nieoczywistych gości. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że dzisiaj po drugiej stronie siedzą wybitni piekarze, Aneta Pawlińska i Michał Król. Przyznaję, że nie są to mi obcy ludzie, dlatego też jestem skłonna swobodnie pytać ich o szeroko pojęty food porn, macanie ciasta, przyjemność zatapiania paluchów w jego miękkości. I myślę, że dzięki właśnie tej naszej wieloletniej znajomości i jakiejś zażyłości będziemy mogli sobie pozwolić na odkrycie nowych przestrzeni związanych z tym pięknym zawodem, ale nie tylko o tym rozmawiać będziemy, ale o tym później. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dobry wieczór, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Mhm. Pewnie chcecie Państwo wiedzieć, gdzie ta cudowna rzecz ma miejsce. Na Powiślu jest pewna piekarnia rzemieślnicza, którą prowadzą Aneta i Michał. Jest to miejsce o fenomenalnej atmosferze, ale przede wszystkim dzieje się tam magia ciasta, chleba i wszelakich wypieków. Wy w ogóle wcześniej robiliście zupełnie inne rzeczy. Czy moglibyście tak informacyjnie po prostu opowiedzieć, czym się zajmowaliście wcześniej i jak to się w ogóle wydarzyło, że zlądowaliście w cieście i chlebie? Piekarz, tłumacz się teraz, proszę. To może ty zacznij. No dobrze, dobrze. Ja w gastronomii jestem mniej więcej od 10 lat, natomiast przeplatane to wszystko było architekturą wnętrz. Więc jak skończyłam architekturę w Białymstoku i później jakoś tak wyszło w życiu, że ta gastronomia mi wjechała na grubo. Mhm. Piekarnictwo trochę później. To było, tak, to było takim już ostatnim momentem. Wtedy poznałam Michała. I razem wam wjechało. Razem nam wjechało, tak, bo ja zaczęłam od słodyczy w ogóle, nie? W pewnej super restauracji też. Zaczęłam od słodyczy, bo chciałam stanąć przy palnikach, natomiast z jakichś względów tego nie zrobiłam. No i mówię, dobra, no to jak nie drzwiami, to oknem, no. Zaczęłam robić słodycze. No i później znowu architektura. Później jakoś tak to wszystko opadło i weszłam w drożdże. A ty, Michał? A ja cały czas utrzymuję, że w ogóle nie jestem w branży gastro, bo dla mnie piekarnictwo i piekarnia to jest bardziej produkcja niż gastro. Ale również mój background jest zupełnie inny, bo przez wiele lat, właściwie od początku jakiejś tam drogi zawodowej, byłem związany z branżą kreatywną. I stałem po właściwej stronie kamery przez większość mojego życia zawodowego i dopiero od niedawna poznałem zupełnie inny świat. Nie ukrywam, że jestem pandemicznym piekarzem i trudny i dziwny czas spowodował, że poznałem wspaniałe zajęcie, którym param się do dziś. Mm-hmm. Tak, to jest właśnie dla mnie bardzo inspirujące, bo ja przy was i dzięki wam zobaczyłam po pierwsze, jak wiele to piekarnictwo może mieć wspólnego z kreatywnością, sztuką, dbaniem o detal i na pewno za chwilę bym chciała, żebyście trochę poelaborowali na ten temat. A drugi element jest taki, że dla mnie bardzo to piekarnictwo, które wy uprawiacie, takie rzetelne, takie czasochłonne, takie rozłożone w czasie, jest bardzo o uważności i o takiej trosce, mega sumienności, ale po kolei. Dlatego chciałam, żebyście opowiedzieli parę słów o sobie, bo uważam to za bardzo znamienne, że oboje mieliście dużo wspólnego z kreacją, szeroko pojętą, z kreatywnymi zawodami, które się jednak o sztukę mocno ocierają. I to bardzo czuć w tym, co wy robicie. I na takim etapie finalnym, ale również na atmosferze miejsca. Jak wam się to łączy? Jak wy to czujna postrzegacie? Czujna Moniczka, czujna. Dobrze wychwytujesz. Punktuje nas to ładnie. No tak, tak, tak jest, tak jest. Niejednokrotnie podkreślam, że te moje studia i w ogóle ten cały zbiór tych doświadczeń odbija się na mojej / naszej pracy i później na przekazywaniu tego, to rzeczywiście te wszystkie proporcja tego, jakiś taki, słuchajcie... Detal, smak, tak. Pojęcie smaku też jest, nie? No, albo też, masz gust po prostu, tak, i smak. Tak, albo... ten gust kulinarny, to jest bardzo... Co prawda ja, będąc jeszcze nastolatką, nie wykazywałam raczej, pamiętam, pierwsze ciasto dla mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, że nie wyszło za dobrze, wręcz wyszła z tego wata cukrowa. No, tak, no, czyli to jest też o jakimś wykształcaniu tego smaku, nie? Też myślę, że niewiele osób, które próbuje po raz pierwszy ostrygi, czy ciasta, które jest jednocześnie słone i słodkie, albo bardzo mocno wytrawnego wina, od razu kocha ten smak, nie? To jest jakiś proces. A dla ciebie, jak to się w ogóle z kreatywnością, ze sztuką, co to dla ciebie ma wspólnego, tak wiesz, no, w środku, w Michałku? U mnie się to łączy też z jakimś takim moim dosyć analitycznym umysłem, bo nie jestem może umysłem ścisłym, jednak bardzo dużo rzeczy muszę mieć poukładane i przeanalizowane, zanim się za coś wezmę, a piekarnictwo jest do tego idealną płaszczyzną, bo tam bardzo dużo rzeczy trzeba sobie bardzo dobrze poukładać, bo my trochę próbujemy ujeżdżać dzikiego konia, jakim jest naturalna fermentacja. Okej, naturalna fermentacja. Po części można go ujarzmić, o tyle też trzeba się do niego na wielu płaszczyznach dostosować. Bo na przykład pewnych rzeczy nie przyspieszamy ze względu na to, że pracujemy rzemieślniczo i musimy pewnymi parametrami możemy posterować, żeby coś się działo mniej więcej w tych ramach, o które nam chodzi, ale też czas jako składnik naszych wypieków jest niezbędny. I to my musimy się trochę dostosować do żywego organizmu. My pracujemy na żywym organizmie, na kulturach bakterii. Hot. No, tak, tak. I to, czego my dotykamy, z czym działamy, to żyje. W życiu o tym nie myślałam w ten sposób, chociaż jakby jestem często świadkinią tego, jak ty musisz, nie wiem, wcześniej wyjść z imprezki, bo rano trzeba coś w związku z tym, co żyje, załatwić. I dlatego też mówiłam o tej waszej uważności, czujności i takiej troskliwości, a poza tym, nie wiem, no ilość wysokiej jakości produktów u was, masła, prawdziwych owoców, jakby tego dopinania rzeczy na ostatni guzik. Ale do masła dojdziemy jeszcze, nie? Da, zdecydowanie. Tego dopinania rzeczy na ostatni guzik i tego, że wy nie żałujecie. I to czuć po was, jako, jak się z wami obcuje, jak z osobami i jak się tam wchodzi i ty mnie po prostu z ręki karmisz rzeczami, to wszystko tworzy jakiś taki obraz miejsca, w którym się chce być i rzeczy, które chce się jeść, bo one są z serca, one są dobre, one są hojne. I to jest ekstra dla mnie i zastanawiam się, na ile poza samą zajawą robienia tego dla was, na ile zajawą dla was jest sprawianie przyjemności ludziom i dawanie jej innym. Oj, totalnie. To jest w ogóle fantastyczne w zawodzie piekarza, że ja go zawsze porównuję do zawodu lodziarza. Że to jest, jak idziesz do lodziarni, to idziesz tam dlatego, że kochasz lody, tak, a nie dlatego, że nie lubisz dobrze, lodów. No, tak samo jest z piekarnią. Przychodzisz do piekarni po to szczęście, tak? Tak. No, to jest tak, fantastyczne, móc to ludziom dawać. To jest tak ekstra, że to naprawdę, nawet jeżeli wiesz, że ta praca, czasami czujesz, że ona jest po prostu ciężka, bo to jest ciężka fizyczna praca. Mm. Wymaga dużo uważności na wielu płaszczyznach, to jednak na koniec po prostu masz tę natychmiastową gratyfikację i to jest tak fantastyczne. Tak, że człowiek przychodzi, no, to, że odbiera, wiesz, tą torbę z tym chlebem. Tak. I wiesz, że nie robisz bullshit job. Tak, no, to jest świetne, super, to jest. Super. Mhm. A powiedzcie mi, co, czy wy w ogóle odnajdujecie to, co robicie? No bo to jest fizyczne, nie? To jest o dotykaniu, to jest o mieszaniu, o podglądaniu. Czy wy to też, tak jak ja, odnajdujecie jako sexy? Totalnie. Totalnie. Czy w ogóle, to, wiesz, jak pomacasz to ciasto, to czasami znam osoby, które nie pracują z tym na co dzień, ale jakoś gościnnie się u nas pojawią, dotą to ciasto i dostają drgawek, po prostu spazmów. O, co to się właśnie nie wydarzyło? Totalnie. A, no, mamy nawet takich bywalców naszego miejsca, którzy przychodzą i od razu chcą dotykać ciasta. Wiesz, no, to ciasto tak chlebowe. Zresztą briożka też, bo tam jest przecież tona masła. I to jest taka konsystencja, wiesz, takiego ciałka. Mm-hmm. To jest pupka, to jest, wiesz, to jest coś, to jest, tak. My codziennie się z tym ciastem zmagamy, obcujemy z nim, ale mimo wszystko dla nas też to jest bardzo sensorycznie tak, że czekasz na ten moment, kiedy to ciasto już będzie na takim finiszu, że możesz je tak, ten bounce taki końcowy, poklepać. Super to jest, no to jest... I znowu to żyje, nie? I znowu to jest jak ciałko. Tak, i cała ta praca, ten cykl codzienny nasz wygląda tak, że no, pracujesz na tym cieście, pracujesz aż do momentu, kiedy możesz go zacząć sobie dotykać i formować. Tak, to jest, i to jest na koniec taka, wiesz, dostajesz taką nagrodę, że możesz to zacząć macać w końcu. To, co wyhodujesz. Poczuliście kiedyś autentyczne podniecenie? No, nie przychodzi mi do głowy takie zdarzenie, a bardziej mogłoby się to wydarzyć w jakimś powiązaniu i fantazjach wynikających z tych doznań. No, ale jak masz Anetę, wiesz, na widoku, ja jak na nią patrzę, jak ona robi, to czuję pewien rodzaj podniecenia. Może początki na pewno były trudne. Akurat z całą moją miłością do ciasta nie potrzebuję do tego ciasta. Okej. A ty masz tak, że na przykład podotykasz sobie i czujesz, wiesz, że tam się coś wydarzyło, że ci ja mam tak, że jeżeli mówię o dobrym jedzeniu i wiem, że coś jest, wiesz, gdzie mnie to rusza? Ja mam ciary, tak, że mi wstaje włos wszędzie. Czyli jak ze sztuki mam, bardziej niż... Mam tak, że wiesz, ten sutek, się, tak. Wiesz, tak, to jest tak, że masz ten, że to sutek czujesz twardnieje. W ciele. Tak, to masz w ciele, to jest, u mnie to jest w ciele, tak bardzo mocno, że mam, aż tu czuję w policzkach, nawet jak teraz mówię, to mam taki, wiesz, to jest super. No. Wzdryga to. Tak, i to jest, zaczynając od tego, jak widzisz, że ciasto i później od tym takim finalnym, że masz coś na tej pajdzie chleba, nie? Że to jest nawet masło z solą, ale jak to jest zrobione, jak to masło jest zimne, to robi, no to po prostu robi. No ale to zgadza się, jest to kręcące na maksa. Mnie to kręci, no. Mnie to kręci naprawdę. No ja miałam takie zdarzenie niedawno u was, do którego gdzieś tam sobie wracam w fantazjach swoich rozlicznych, więc wiecie, no jakby stworzyć mi fantazję zmysłową, do której ja wracam regularnie, to jest naprawdę przy ilości bodźców, które ja sobie serwuję, naprawdę nie lada sukces, ale po prostu pamiętam, jak ty robiłaś focaccię z serem. Dawaj. I ze szparagami. Było. I po prostu wkładałaś i układałaś te szparagi i te wszystkie rzeczy na tej upieczonej tym już focaccii pachnącej i takiej pełnej oliwy, bo wy jesteście bardzo hojni z tą doskonałą oliwą w focaccii, za co ją bardzo uwielbiam. Ona wręcz ścieka i to jest dla mnie bardzo sexy. Proszę ale pani, czy musi być ta focaccia taka tłusta? Tak musi, proszę tak pani. Tak musi być. Absolutnie musi być. I ty po prostu układając te szparagi, po prostu była tak zmysłowe, no że, ale to było naprawdę dla mnie coś takiego, co mi robi ciary do tej pory. Jeszcze no nie ukrywam, zresztą wiesz, nie ukrywałam tego przed tobą nigdy, że jawisz mi się jako niezwykle atrakcyjna kobieta i poza urodą twoją, to ta twoja sprężystość i tak, ty jesteś taką sarną, która po prostu jest wiecznie gotowa do skoku, do biegu, która nie ustoi za długo. I to jest jakieś takie bardzo ekscytujące dla mnie i myślę, że to też jest w ogóle taka wibrująca energia tego miejsca, którą ty z siebie wydajesz. No i ten cały wątek cukierniczy, że te wszystkie twoje słodycze są po prostu takie erotyczne, no. Te kremy, te wylewa się z tych pączków, te pastel de nata takie po prostu lepkie, budyniowe, ciepłe, tu chrupie, tu się leje, tu... O Jezus. Tak. Mhm. Tak jest. Mhm. Ja mogę tylko potwierdzić. No właśnie. Czekałam na to. Jesteś naprawdę szczęściarzem. Prawda, to prawda. No znaczy, tak, wszyscy jesteśmy szczęściarzami, bo bez tych wszystkich przymiotów Anetki, które właśnie wymieniłaś, w ogóle nasze miejsce by nie wyglądało tak, jak wygląda. W żadnym wypadku. Zresztą wizualnie również. To nie tylko ten zmysł pani architekt tam działa. Aha. A powiedzcie mi, no bo wy spędzacie ze sobą w zasadzie cały czas i to poza tym, że ze sobą mieszkacie, ze sobą żyjecie, jesteście parą, no to jeszcze spędzacie całe dnie w pracy i to bardzo intensywnej pracy. Jak to się ogarnia, żeby to w ogóle miało szansę działać? Jednak ta higiena takiego bycia razem, myślę, że często zawiera w sobie również jakąś przestrzeń, żeby każdy miał trochę miejsca dla siebie, a wy chyba go macie bardzo niewiele, a jednak widać tę działającą między wami i rosnącą jak ciasto miłość wciąż. Udaje nam się, wiesz, znaczy, u mnie to, ja mam fajny przykład z domu. U mnie rodzice w to potrafili. Mieli razem filmy i rzeczywiście działali super. Pokazali mi, że się da. Że to można. A jak to się u nas, to jest chyba odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. No, poznałam Michała i działa, klika. Tu nie trzeba w zasadzie dużo filtrów, korekt. Po prostu to nam przyszło i tak jest. I rzeczywiście ludzie pytają, a nie chcecie jakoś oddzielnie chwilę, szczerze? Jak mam chwilę wolną, to ja tęsknię za moim chłopakiem poza pracą. Mhm. I ja sobie nie wyobrażam pojechać na wakacje póki co, sama, bo my troszeczkę na wakacjach wchodzimy w inny tryb pary, nie? Jednak. Mhm. I ja tęsknię za nim, tak jak mamy sobie razem gdzieś pojechać. Mamy troszeczkę inny tryb wtedy, no. Tak, ja się musiałem tego trybu nauczyć, ja mam inaczej. I na początku było to trudne dla mnie. Jak na samym początku, kiedy jeszcze właściwie pracowałem sam, I potem ty się pojawiłeś na planszy. Dla mnie to było trudne, takie, aż się wkurzałem. Coś pamiętam. Że ktoś mi wchodził, ten mój świat. Tak, sól ma stać tutaj. Ale to nawet jeżeli to wymaga pracy, to jeżeli jest to właściwa osoba, to te prace i da się, i warto wykonać, i wtedy to działa super, mi się wydaje. Czasami zdarza nam się mieć jakąś chwilę dla siebie. Pewnie, gdzieś tam. Mówię, że dla każdego z nas osobno, bo też chwile dla siebie, ale za takimi chwilami razem też na maksa tęsknimy. I to bycie w takim trybie pracowo-logistycznym, mimo tego, że jesteśmy obok siebie, to jednak pozwala być obok kogoś i za nim tęsknić. Tak. To jest bardzo ciekawy stan. Bardzo ciekawy stan. I możemy w to włączyć jeszcze wątek kłótni. Bardzo mi się kiedyś podobała nasza kłótnia. Jeszcze jak pracowaliśmy we dwójkę na 16 metrach kwadratowych i pamiętam, poszło już jak zwykle o coś głupiego. Mała rzecz. I pamiętam, jak byłam bardzo zdenerwowana i chciałam cisnąć Michała workiem do mąki, przy czym okazało się, że ten worek był otwarty i połowa tego wylądowała na mnie. Rzeczywiście, worek był... To w ogóle sama idea, jakby cisnąć 25-kilowym workiem w kogoś, no to... Tak, no ale spoko. I faktycznie tak filmowo pokryła cię mąka? Pokryła mnie, tak. No jakby generalnie mieliśmy parę takich sytuacji, że rzeczywiście, były momenty darcia kotów, no były, ale na szczęście... Ale ja nie wiem, czy to jest związane z tym, że jesteśmy ciągle razem. No one mogą być między ludźmi, bo po prostu tak jest między ludźmi. Inaczej odbywają się kłótnie par w pracy, a inaczej pracownik, pracodawca, nie? To też jest jakby... Inaczej grasz na emocjach, bo wiesz. Jestem sobie to w stanie wyobrazić akurat. Więc to są te kwestie. Po prostu tu już czasami sięgasz po niezłe. Tak. No ale... Jak opowiedziałaś o tej mące na sobie, muszę wam coś wyznać. Być może to, że ja tak seksualizuję waszą pracę, erotyzuję waszą pracę, jest związane z tym, że jest taka, już teraz nie tylko reżyserka ładnych filmów erotycznych, Erika Last, teraz to już jest instytucja, ale pamiętam, że trafiłam kiedyś właśnie na taki przepiękny, erotyczny film, gdzie taka bardzo puchata, bardzo apetyczna blondynka, która prowadzi piekarnię, ma na backstage'u tej piekarni seks z dwoma mężczyznami. To się wszystko dzieje pomiędzy tymi takimi rakami chleba, w mące, w cieście, ja wam muszę to wysłać. Ale od kiedy to zobaczyłam, to po prostu jeszcze bardziej to wszystko, co wy we mnie aktywizujecie, mi pracuje. Słuchaj, Monia, dużo słyszę takich opinii, że nagle zawód piekarz stał się sexy. Nie? To tak jak kiedyś była, jeszcze parę lat temu, zawód kucharz, kucharka. Teraz zawód piekarz, piekarka totalnie sexy. Może zaczniemy filmy kręcić. Naprawdę, naprawdę, to jest coś. Jakbyście się mieli kiedyś zdecydować, to ja bardzo się polecam waszej uwadze, chętnie to jakoś, nie wiem, doprodukuję, executive, coś. Warto o tym pomyśleć. Szukamy jakichś miejsc, żeby trochę pchnąć to piekarnictwo w innym. Czemu nie? No ale wasz Instagram też jest super sexy i myślę, że... Tak, to prowokacyjnie lekko się, tak, się to wydarza, bo tam się bardzo mało jest kontentu takiego stałego, ale on rzeczywiście jest bardzo zmysłowy. Tak, i nie ma w tym przypadku. To jest wszystko super spójne, ja wam mówię. To się czyta naprawdę doskonale. Ja naprawdę, jak jadę do was i mam okazję sobie do was podjechać w swoim zajętym grafiku, to czuję taki dreszcz ekscytacji zbliżony do po prostu wybierania się na randkę. Serio, ja po prostu wiem, że mnie tam czeka pewna przyjemność, i to tak z takim sprawdzonym partnerem, wiecie, że po prostu jedziesz na dobry seks z kimś, kto jest z tobą bardzo kompatybilny i jeszcze na dodatek będą do tego jakieś okoliczności uatrakcyjniające. Ktoś, kto cię dobrze zna, umie się o ciebie zatroszczyć i umie ci zrobić dobrze, no to ja zawsze czuję ten dreszcz ekscytacji, jak jadę do was. Wiem, że na cokolwiek natrafię, to wyjdę po prostu dopieszczona. To bardzo dobrze. Nam zależało na zrobieniu właśnie takiego miejsca, gdzie ludzie będą wychodzili z takimi doświadczeniami. Tak, Michał ma bardzo fajny tekst, się poznaliśmy. To rzeczywiście, jak on mówił o tym, że jemu się marzy, żeby było zrobić takie doświadczenie chleba. Nie, że użył tego słowa, doświadczenie chleba. Mówię, no dobrze, to rozszerz, człowieku. No, rozszerz teraz. Tak, żeby to nie było super. Takie puste miejsce, gdzie przychodzisz i po prostu obsługuje cię automat i wychodzisz z jakimś wypiekiem pustym. Chodziło o samo przeżycie tego. Chleb w ogóle jest czymś takim pierwotnym dla nas. Akurat w naszej kulturze chyba wyjątkowo jest to traktowane no niemalże jako święty posiłek. I od małego każdy ma z tym chlebem doświadczenie i to jest takie bardzo mocno zakorzenione. Ja na przykład mam takie wspomnienia z dzieciństwa w miejscowości, do której zawsze jeździłem na wakacje w górach. Tam była taka mała piekarnia. Pamiętam ją jako taki bardzo stary budynek z jakimś klepiskiem na podłodze i tam stamtąd tak pachniało taką maślaną bułką, że to było po prostu dla małego dzieciaka oszałamiające, coś fantastycznego. I drugie moje takie wspomnienie jest z wyjazdu za Wielką Wodę, gdzie spędziłem trochę czasu i po paru miesiącach znalazłem tam polską piekarnię. I pierwszy raz jedzenie wywołało takie super mocne uczucie jakiejś tęsknoty. Zjadłem tam razowy chleb, którego nigdzie poza polski polską dobry chleb nie uświadczysz. No. I po prostu poczułem coś tak mocnego i niesamowitego. Nie byłem w ogóle na to przygotowany, że jedzenie może wywołać w tobie takie emocje. To jest fantastyczne. I ja dzisiaj robiąc chleb, ja chcę robić taki chleb, że ludzie będą to przeżywali. To ci się udaje, Michał. Tak. No to jest to super. To lepiej. To. Tak, Michał ma taki dar, że on dobrze sobie znalazł tą swoją niszę, bo rzeczywiście ma smak na chleb. Ja mu bardzo ufam w tym, że on wie, co chce osiągnąć w tym chlebie, gdzie dojść smakiem. To super. No właśnie, a wróćmy do tego w ogóle konceptu smaku i tego, jak to się przekłada na wiele różnych innych obszarów. Smak jako poczucie estetyki właśnie. Jak to się w ogóle robi? Czy to się albo ma, albo się nie ma? Czy to jest zero-jedynkowe? Czy to właśnie na ile to jest wykształcalne? Czy jak ktoś ma smak, jeżeli chodzi o sztukę, nie wiem, czy o ciuchy, to jest szansa, że ma też smak kulinarny? Jak wy to widzicie? Myślę, że możesz się do pewnego stopnia tego wyuczyć, tylko wtedy to zawsze będzie takie odtwarzane, że będziesz to porównywała do wzorca, który już poznasz. A jest też jakaś grupa ludzi, którzy mają to wgrane od początku. Tak. I taka osoba właśnie siedzi obok mnie, bo to jest Anetka. I ona nie musi uczyć smaków, bo ona po prostu wie. Tak samo jak artysta, możesz być duże artystą słowa, takim duże. Twórczym, a możesz być po prostu artystą, urodzonym artystą. I wtedy wiesz, że coś działa. A nie musisz się nauczyć, czy to działa, czy nie działa. Więc no, można tak chyba sklasyfikować tych, którzy się zajmują smakiem. Tak, no ja też się uczę tych smaków. To nie jest tak, słuchajcie, że to mam to wbudowane, także wiem, że to zadziała, bo czuję po ciele właśnie, tak, że to mnie gdzieś rusza. Niektóre rzeczy są po prostu dobre i są smaczne, tak, na poziomie taki... Typu masło. Smaczne, nie? Typu masło, tak, smaczne. Ale szukamy, i też zawsze powtarzam ludziom, z którymi pracujemy, że słuchajcie, my mamy repertuar dobra, coraz większy, tak? Ale teraz zaczynamy wprowadzać ciepłe rzeczy, jakieś takie pajdy cieplejsze, żeby zjeść sobie grzankę, coś na śniadanie u nas. I nie musimy robić 10 pozycji, zróbmy 3, ale takie naprawdę soczyście, ociekające, że gryziesz i z tej pajdy ci leci. I szukamy takich smaków, nie? To tego szukamy. Takich właśnie tych smakoszostw. No czyli nie? Znowu wracamy do tej takiej maksymalnej zmysłowości, jakiejś erotyki. Jednak no tak. Food porn po prostu, tak. Mówmy się. Tak, no, wy robicie food porn i na waszym Instagramie też jest food porn. I uwierz mi, to jest tak, że każdy, kto przyjdzie do ciebie, do nas, jak dotknie tego smaku, to on wie, że dotknął tego punktu dobrego, nie? Bo i dlatego ludzie wracają do tych dobrych restauracji, do tych takich, nie? Bo wiedzą, że dotykają. Że to ich dotyka, właśnie. Tak, no to jest... Bo można zjeść, albo po prostu dostać tak zwany... Słynny tekst ojca mojego dziecka, ale się najadłem, szkoda, że to było takie niedobre, nie? No. To tu jest tak, że się bierze po prostu pierwszego gryza i jest stękanie i o to chodzi, nie? Tak, no tak ma być, no życie jest za krótkie, żebyś niedobre rzeczy. Nie? To. Szczególnie jak są takie one z tego sektora w ogóle guilty pleasure, a wy jako osoby używające tak dużo masła i mąki i tych niby takich rzeczy, które uchodzą w tej współczesnej diecie zdrowej za niekoniecznie najlepsze dla człowieka, to jakie macie postrzeganie w ogóle tego konceptu guilty pleasure? Znaczy, ja uważam, że wciąż to może być pleasure i niekoniecznie guilty. Mm-hmm. To pewnie nie jest czas, żeby teraz się rozwodzić nad jakimiś zdrowotnymi aspektami chleba, ale rzeczywiście pieczywo robione taką metodą, jaką my robimy, to nie jest niezdrowe jedzenie. Mm-hmm. Więc jest to pleasure. Bez tego guilty, chyba że się doda na niego coś guilty, żeby było to właśnie to, czym mówimy, to zmysłowe ociekanie, to wtedy proszę bardzo. No tak, ale czy dalej jest to guilty? Ja na przykład mam jakiś taki duży konflikt z tym, że już jestem też na tyle duża, że ja wiem, jak sobie zarządzić swoją przyjemnością i potem jakby to zbalansować z dbaniem o siebie, nie? Że jeżeli ja się decyduję na to, żeby przyjść i mieć przyjemność u was z jedzenia dużej ilości kalorii w glutenie i w maśle i nawet w cukrze, to jakby ja to traktuję jako czystą przyjemność, na którą ja się decyduję, ja się na nią wybieram, ja się na nią zapraszam, tak. A potem jakby w innym sektorze swojego życia balansuję to, nie wiem, oknem żywieniowym, czy regularnym uprawianiem sportu, tak, czy regularnym uprawianiem seksu. To jest dokładnie. Chyba zdrowe Mamy podejście. Mamy takie zawodniczki, zawodników, naprawdę. Myślę, że to tak dawka czyni truciznę, no. Tak. Więc możesz to sobie po prostu zadać w takiej ilości, że to wciąż będzie spoko. A nawet jeżeli będziesz się czuła guilty. Nie można się czuć guilty po tym ważnym. Warto sobie jakoś to sensownie rozdzielić. Wystarczy jakiś wiesz, no typu znana metoda 20-80, nie? I po prostu jesz 80% szeroko pojętego zdrowego jedzenia, a 20 sobie zostawisz na jakiś super ciacho u nas, no. A powiedzcie mi, jako ludzie, którzy dają przyjemność innym, co wam daje przyjemność? Jak macie taki czas tylko dla siebie, to co wy sobie robicie i co wam daje największą frajdę? Niestety, wstyd się przyznać, nie mam czasu na gotowanie w domu. Mhm. Ja bardzo lubiłam kiedyś sobie dogadzać, natomiast teraz już nie robimy sobie tego. No, na razie to jest taki trade-off, trochę jeszcze jesteśmy na takim etapie stabilizowania naszego biznesu, że jeszcze nie mamy, mam nadzieję, że to słowo jeszcze jest na miejscu, takiego czasu dla siebie, który chcielibyśmy mieć. Jeszcze nie. Ale myślę, że wyjazdy w fajne miejsca, żeby odpocząć, żeby się oderwać. W tym roku i szczypiemy trochę. Doznawanie świata, czasu. Że to jest coś takiego, co nam pomaga ładować baterie. No, ale co tam takiego na tych wyjazdach wam, jakby za czym gonicie? Ja bezruchem na przykład, słuchaj. Naprawdę. Nauczyłam się. Michał mnie nauczył troszkę. Pierwsze wakacje, kiedy spędziliśmy razem, zabrał mnie do miejsca, gdzie robiłam całe nic. Tak, 2 tygodnie w miejscu, w jednym na wsi. To było wspaniale. To było coś wspaniałego. Jesteśmy mówieni już z Michałem, że teraz za rok robimy to znowu. Całe nic. Tak, a ten rok mamy na ruch. Czyli jak sobie zwiedzamy, to w ruchu. Ale też chyba właśnie nie do końca jestem przekonany, że my za czymkolwiek gonimy. Nie. Bo my ani nie musimy szukać jakichś nowych rzeczy typu, pojedziemy, zobaczymy, jak to robią na świecie, bo już myśmy dawno już ten świat dogonili. Polska się nie docenia. Totalnie. No, gastronomicznie uważam, że jesteśmy totalnym wypasem. Zaraz jeszcze przejdziemy do tego. Tak, mam nadzieję, bo to jest mocny temat. Rzeczywiście ludzie tak patrzą na ten zachód. Dobra, poczekaj, skończmy ten wątek tego gonienia, że wy nie czujesz, że nie musicie gonić. Nie musimy gonić. Raczej nas interesują jakieś fajne doznania. To nie muszą być całkowicie nowe doznania, to mogą być te, które już znamy, ale tak jak już wspominaliśmy, uważamy, że życie jest za krótkie, żeby jeść niedobre rzeczy, więc po prostu dawanie sobie przyjemności fajnymi doznaniami, chociażby kulinarnymi, to jest super. Też. Poza tym wydaje mi się też, że u nas widać to w pracy z naszymi pracownikami, jest tak, że nie gonimy za tematami, tak? Jak jest sezon, no to rzeczywiście ten sezon wjeżdżają te jagody, truskawki, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma takiego ciśnienia, nie staram się tworzyć im ciśnienia na jakieś rzeczy, tak, na nowości. Wolimy, żeby sobie wyskilowali to, nad czym pracujemy i mieli ten spokój w głowie, taką harmonię jakąś, bo to jest jednak ten chleb, ten proces wymaga też skupienia jakiegoś, tak? Więc my też staramy się dać im czas na to, żeby znaleźli w tym jakąś przyjemność też, tak? Żeby to nie był ten proces taki szybciej, szybciej, gonimy, następny, następny, tylko miej człowieku ten czas, tak? Czasami, rzeczywiście u Michała jest troszeczkę inaczej niż u mnie, bo Michał ma rzeczy na czas jednak, bo tam ten proces wymaga timingu dobrego. Kultury bakterii. Kultury bakterii, więc to dokładnie. Więc u Michała jest to wszystko w tempo jakieś, natomiast jest tam dużo uważności, tak? I takiego, mają dużo spokoju w tym. Tak, mamy. Tak. No, ale wszystko idzie dobrze. Więc nie pędzimy, nie gonimy i to samo staramy się przekazać naszym ziomkom z pracy, że tranquilo, nie? Dojdziemy tam. A jakie miejsca gastronomiczne was grzeją najbardziej? Czego w nich szukacie? Co was ujmuje? Co was irytuje? Czego nie znosicie? Co uwielbiacie? Nie znosimy, jak wchodzimy, Michał pomaga mi teraz, jak wchodzimy tak oboje, idziemy gdzieś coś zjeść. Rzeczywiście są takie miejsca, które proponują, nie wiem, śniadanie za cenę X, gdzie siadamy tak, o, no dobrze, no to solidna cena. Mocno. Mocno, tak. O czym dostajesz naprawdę, no źle, źle. I nie wiesz, co z tym zrobić, no jakby troszeczkę, nie? To, tak, nie wiesz, czy zawstydzić człowieka, który ci to podał, a wiesz, że troszeczkę nie jest to jego wina, tak? Nie wiesz, gdzie, znaczy wiesz, gdzie leży źródło, tak? I jakby, no dobra, jestem też osobą, która się przykłada, nie zwracając uwagi do tego, bo to idzie dalej, tym karmią, ale rzeczywiście w Warszawie jest dużo, dużo gastronomicznych punktów, gdzie to jedzenie no nie zawsze jest fajnie zrobione, niestety. Nawet jak sobie myślimy, pójdźmy gdzieś, no i musimy się trochę zastanowić, żeby wybrać sobie miejsce, gdzie nas to wypełni, to jedzenie tak do końca. No ale jest jakiś klucz takim, do tego. No właśnie, jest kluczem dla mnie jest autentyczność. Tak. Totalnie, że jak pójdziemy do miejsca, którego trącisz truksem i jest po prostu czymś wymyślonym, jakimś tylko konceptem, że ktoś sobie zrobił koncept gastronomiczny, ale nie ma w tym autentyczności, nie ma tam nawet tej osoby, która za to odpowiada, no to, to wtedy jest smutno, ale jest x naprawdę fajnych miejsc, które są prawdziwe, które niczego nie udają i są takie, dają ci po prostu swoje serce na dłoni. I to wtedy się zawsze uda, bo taka osoba zawsze zrobi coś dobrego. No bo to jest wtedy o karmieniu przez takie wielkie kanie, że i ktoś takie prostu zaopiekowaniu się kimś, no. Wiesz, przytuleniu go tym jedzeniem. I obsługą też, nie? Bo to, czego ja na przykład nie znoszę piekielnie, to jest jak osoba obsługująca mnie po prostu ma focha, tak jakbym to ja powinna teraz usługiwać jej swoją, nie wiem, uprzejmością, cierpliwością. Ja rozumiem, że może być mega tabaka i obsługa może zajmować dłużej, niż bym sobie życzyła, ale jeżeli ja wtedy słyszę na wstępie, słuchaj, przepraszam, że tak długo czekałaś, ale mamy dzisiaj mega świra, co mogę dla ciebie zrobić, nie? Tak, tak. I to mi od razu zmienia perspektywę i mam tak, okej, czuję się zaopiekowana, czuję, że jestem w jakimś elemencie tego, co się tu wydarza, jakąś częścią tej tabaki, wyczekałam, bo chciałam tu być, teraz jestem zaopiekowana, teraz jest mój czas, to jest okej. Okay. Ale jak po prostu czekam, macham, nic się nie wydarza i jeszcze przychodzi nafochowana typiara. Bo ona ma tabakę. Tak, bo ona ma tabakę, tak, no to mam tak, sorry, nie, ja chcę wyjść, nie? To prawda. Więc to jest bardzo o, dla mnie bycie w knajpie i być ukarmioną jest bardzo o zatroszczeniu się o mnie i ja chcę się tak czuć. No bo po to idziesz do knajpy, bo zatroszczyć się o siebie możesz sama w domu zrobić sobie dobre jedzenie, a tam idziesz po to, żeby ktoś się o ciebie zatroszczył. Wiesz, to jest takie wysoko pojęte, nie chcę być źle zrozumiana, nie służę, ale takie służebnictwo, to trzeba mieć coś takiego, kelnerki, kelnerzy muszą mieć właśnie tą wysoko postawioną opiekuńczość taką, naprawdę. I to nie chodzi, żeby komuś usługiwać tak w taki sposób. Bo bardzo to też jest niefajne. Nie, to nie jest fajne. To jest to, co mówisz, że na dzień dobry można człowiekowi zakomunikować rzecz jakąś, tak, że przepraszam, ale za chwilę będę miała dla pani, za chwilę się tobą zaopiekuję. Widzę cię. To właśnie, to też jest o tej komunikacji super ważne, co się też mega przenosi na relacje międzyludzkie, czy relacje romantyczne. Tak. Że najbardziej niepokój w nas wywołuje tak, że nie wiemy, na czym stoimy, że nie wiemy, co się dzieje. Czy ja jestem bezpieczna, czy ja nie jestem bezpieczna? Tak. Czy moja miłość jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna? No bez na tego co poczucia ja mogę bezpieczeństwa liczyć? Nie pójdzie się dalej, w ogóle to jest podstawą, więc... A komunikacją można załatwić masę spraw, a z kolei jej wyłączeniem można zepsuć bardzo dużo spraw, no bo wtedy zostawia się człowieka w tej takiej przestrzeni, no właśnie niepewności i dopowiadania sobie różnych rzeczy, nie? Więc to taka, myślę, ładna lekcja z takiego doświadczenia, które każdy z nas ma, jak idzie do knajpy, jest właśnie zatroszczony, zaopiekowany albo nie, że jak powiemy wprost, słuchaj, Jezu, przepraszam, wiem, że ci nie poświęcałem ostatnio, czy nie poświęcałam wystarczająco uwagi, ale trochę nie dźwigam wszystkiego, co mam na talerzu, jakby pamiętam, wiem, rozumiem, przepraszam i obiecuję, że wrócę do ciebie, nie? Tak, to bardzo miłe. Tak, to jest super ważne i myślę, że każdy się wtedy czuje właśnie zauważony, to jest słowo klucz, widziany, nie? No dobra, a jak już ruszyliśmy ten temat, że i podróże, i że polska scena gastronomiczna jednak bardzo spoko, to jak to widzicie? Jakby jeździcie i macie tak, że o, Polska jednak super, albo u nas to produkt jednak ekstra, czy także wszędzie coś można sobie znaleźć takiego ekstra? Można, natomiast wiesz co, Monia, zabawne jest to, że przed otwarciem piekarni ja miałam, to był czas właśnie pandemii, mało podróżowaliśmy, więc mało zbieraliśmy tych inspiracji. Później otwierając biznes, też nie jeździli, dużo jakoś nie podróżowaliśmy. Teraz po 3 latach mamy taki moment, że możemy sobie pozwolić troszeczkę na ten taki, na tą odskocznię, żeby coś jechać, zobaczyć, posmakować. Ale rzeczywiście postawiliśmy troszeczkę na tą naszą piekarnię sercem. Takim, tym naszym czujem właśnie. To, co mieliśmy w środku, to żeśmy tam położyli. To czyli są nasze karty. Czyli nie jeździliście i nie sprawdzaliście, więc jak szczerze, to ludzie robią? Nie. Tylko? Nie, my zrobiliśmy to na zasadzie bąka. Rozumiem, to oczywiście owada. Owada. W sensie, że bąk zgodnie z prawami aerodynamiki nie powinien latać. Ale on o tym nie wie i lata. Aha. To Michała teoria. Bardzo fajna teoria, bąka. Tak. Bączek nasz. Ale jaki suspens jeszcze wywołałeś. Ja weszłam to bardziej świadomie. Więc mniej na bąka. Mniej na bąka. Tak. Okay. Rzeczywiście. No więc tak, więc robiliśmy to wszystko na czuja i jakimś takim doświadczeniem. I doświadczaniem. I doświadczaniem. Może rzeczywiście bardziej moim niż Michała. Michał był bardziej jak dziecko we mgle. I jak on bąk był po trochę prostu. Tak, trzymał mnie za rękę ja mówię, i prowadź ja mnie. Na tej zasadzie. Tak, on mówi, dobra, rób tylko chleb, nie? Człowieku, rób go dobrze. No, więc pojechaliśmy na takim doświadczeniu i na tym wyczuciu takim, co mamy w sobie, żeśmy po prostu wyłożyli to na stół i teraz to procentuje fajnie. Rzeczywiście, może to jest ta autentyczność. I ludzie często przychodzą i mówią, a, bo to jest fajnie, to jest tak jak w Skandynawii, albo gdzieś jak w Holandii, że jesteście tacy. No, mówię, no to miło słyszeć, że ktoś nas pewnie, ale uwierzcie mi, nie było tam dużych inspiracji tak, to, jakby zaciąganych. To tak właśnie. Myślę, że bardzo analogiczne jest to, co mnie się zdarza słyszeć i podobny rodzaj odczuć, kiedy to pada, że na przykład no taka polska Nora Jones, albo taka polska Adele, albo taka, bo co, bo gruba jestem, jakby o co chodzi, nie? Co ja mam wspólnego z Adele, tak serio? Albo taka, no tak dużo słyszałam w pani, nie wiem, Ewy Bem. No to akurat mi schlebia, mega lubię Ewy Bem. Słuchałam jej dużo swego czasu, więc na pewno coś tam jest, ale to jest takie, że nie za bardzo wiesz, co masz zrobić z tym komplementem, no bo no nie stylizowałam tego na Ewy Bem, tylko tak po prostu staram się być sobą i jakiś autentyzm i swój oryginalny wyraz jakiś zachować i mieć, nie? Więc tak, trochę przestrzegam też przed takimi komplementami przy okazji, że jak coś, jak ktoś. No jest taki, no, trudny do przyjęcia, ale rozumiem, że ludzie tak mają, że sobie po prostu porównują. Tak, no. Jestem też ciekawa, kiedy dojdziemy do tej naszej polskości w tych rzeczach, nie? Że docenimy tą taką naszą tkankę, którą mamy i sobie tworzymy, że my też jesteśmy już jacyś, już i tworzymy to, co mamy. Wchodzą nowe pokolenia z nowymi pomysłami. Ja widzę różnicę dużą. Rocznik 8-3, a rocznik, nie wiem, 2000 albo 9, nie wiem, 90 lata. Jakby to jest kolosalna, uwierzcie mi, różnica w pojmowaniu nawet może niekoniecznie jedzenie. Jedzenie, szczerze, jedzenie zawsze jest jedzeniem. Jakby to, co odczuwasz jedzeniem, zawsze cię dotyka, tak? Jakby te smaki widzisz odpala cię, jakby sztuka, wizual, tak? Tu gdzieś można, tu są trendy jakieś. Natomiast z tym jedzeniem jest tak, że rzeczywiście są trendy, ale zawsze dobrze zrobione, dobrze postawiony posiłek, ten najprostszy zawsze ci robi. Tak, komfort food. Komfort food, tak zwany. To się określenie ten wzięło. Komfort, tak, to ci zawsze zrobi. To jest niezmienna, ta tak zwana... No, są rzeczy, które chcemy jeść, jak mamy doła, tak, i to tak, się tak, skądś bierze. Gdzieś tak, nas to zabiera, jakoś nas to koi. Zauważam teraz duży rzeczywiście powrót takich fast foodowych, comfort foodów. No, ale też można bardzo dobrze zrobić. Spoko. Też można bardzo dobrze zrobić, ale rzeczywiście... Kurde, ale wiesz, bo ja jestem rocznik 90 i totalnie mam taki chleb pride, chleb, Polish chleb pride. Dumę narodową z tym związaną i naprawdę jak jadę gdzieś, to mam tak, nie, no dobra, fajnie, bagieta, spoko, ale jednak ten polski chleb to jest totalny sztos. I gdzieś tam jestem z tego dumna i z tej takiej naszej tożsamości kulinarnej też i z tego, że ta scena nasza gastro tak dobrze wygląda, że jak przyjeżdża tu ktoś w odwiedziny, nie wiem, jacyś muzycy z zagranicy zostają ekstra dzień, to ja naprawdę się nie mogę zdecydować, gdzie ich zabrać, bo jest tyle fajnych miejsc, z których można być dumnym i właśnie w których oni się mogą czuć tacy zatroszczeni, zaopiekowani, przeżyć coś, doświadczyć czegoś fajnego. To jest naprawdę jakieś takie, no, wywołujące we mnie jakiś rodzaj dumy i takiej chęci przynależności do tego miejsca, bo to jest dla mnie ważne, nie? Żeby ta scena gastro była dla mnie satysfakcjonująca i mi robiła coś miłego, bo to są takie drobne przyjemności, które my sobie możemy wcisnąć nawet w bardzo zajętym grafiku. Nie mamy czasu pojechać na wakacje, ale możemy sobie iść właśnie do ulubionej piekarni i wziąć comfort food, albo iść do ulubionej knajpy i pozwolić sobie być zaopiekowanym, pozwolić komuś się nami zaopiekować i dostać jakieś doznanie. No, które jeszcze na dodatek wiąże się z tym, że my po prostu siedzimy, pachniemy i jemy. Dostać doświadczenie chleba. Tak. Tak. By było, żeby to doświadczenie było rozszerzone na Polskę bardziej, bo wydaje mi się, że Warszawa jest jednak taką odrębną wyspą. Nie wiem, ale super jest gastroscena i w Krakowie, i we Wrocławiu się coś dzieje. Ale to są duże miasta, fajne rzeczy. No tak, o dużych miastach. Tak. No ale słuchajcie, no ja jeżdżę bardzo dużo po małych miastach i szczerze udaje się upolować jakieś takie local gems, które super, naprawdę fajnie robią na przykład, no nie wiem, lokalną kuchnię w jakimś niedużym wydaniu, panie prowadzące takie lokalne małe stołówki. To się zdarza, to się udaje, to tylko się wymaga to oczywiście jakiegoś researchu. Tak, trochę poszukać. Moniczko ma dobry research. Pamiętasz, jak żeśmy jechali na Warmię i tą panią od pierogów, nam, to Moniczka nam poleciła. Tak, wspaniale. Tak. Było, więc dobra, no dzwonimy do Moniczki. Ale to było mega, Polskę. z takich doświadczeń na poziomie totalnego zaopiekowania. Pamiętam, jak właśnie pojechałam na Lawendowe Pole, Mazury generalnie. Byłam wtedy w ciąży i ktoś stamtąd z lokalesów polecił mi po prostu panią, która gotuje w domu obiady i wydaje je na własnym tarasie. I ja do niej zadzwoniłam. Ona mówi, no, że tam się trzeba na ten obiad zapisać w jakimś sensie, ale jak się dowiedziała, że jestem w ciąży, to ona do mnie dzwoniła rano i pytała mnie, co ja bym dzisiaj chciała zjeść i ona to gotowała i to było dostępne dla innych ludzi. Ja tam chodziłam do niej na obiady po prostu codziennie i zawsze miałam zupę taką, jaką chciałam. Zawsze drugie danie takie, jakie chciałam. Jak chciałam pierogi z jagodami, to lepiłam mi pierogi z jagodami. Jak chciałam mielonego, to robiłam jej mielonego. I zawsze jakiś kawałek ciasta, kompot, herbatka i po prostu w domu u pani, ale to był jakiś odlot. Po prostu ja to kochałam. To był jakiś clue każdego dnia tych w ogóle ciążowych wakacji. No, to pani umie w zaopiekowanie, to prawda. Tak. No. Więc takich osób, które w małych miastach się oddały tej właśnie swojej pasji, opiekowania się innymi, dawania przyjemności innym jest trochę, no ale trzeba się wysilić, żeby je znaleźć. One oczywiście często nie są reklamowane. Nie są, no ale to może ma jakiś też... Może. Jakaś siła. A słuchajcie, powiedzcie mi, moi drodzy, gdybyście mieli mnie i słuchaczom sprawić jakąś przyjemność na koniec, jakiś lifehack kulinarny, jakaś złota myśl, coś, co wam zmieniło na przykład wasze postrzeganie tego, chodzi mi o ten smak szeroko pojęty, to przychodzi wam coś takiego do głowy, co moglibyście nam podarować? Myślę, że warto czasami, nawet jeżeli się czegoś nie zna, jeżeli się wchodzi do jakiegoś takiego, na jakieś nowe obszary takie gastronomiczne, to warto sobie czasem pozwolić na coś rzadziej, ale coś naprawdę dobrego. No naprawdę, no różnica jest kolosalna między tanim chlebem, a rzemieślniczym chlebem. Czy tanim winem z Biedry, a na przykład super naturalnym winem, o, które niesie tak. ze sobą Polska jakieś... Polska coraz lepiej stoi tym winami, się okazuje. Jakieś doświadczenie, tak, nie? Nieoczywiste. Aha, bardzo się z tym zgadzam. Podobnie w ogóle też mam z mięsem. Ja nie zarzuciłam mięsa całkowicie, natomiast przeszłam w taki tryb, że zdecydowanie wolę zjeść dużo rzadziej super dobrego steka, czy dobrej jakości ryby, nie tak regularnie, a na co dzień sobie pojeść wege, ale sobie pozwolić w sytuacji, kiedy już mnie naprawdę najdzie i mam ochotę na coś super ekstra i zjeść sobie wtedy po prostu wypasioną polędwicę albo no wysokojakościowego steka po prostu od rzeźnika czy super krewety. To zmienia. A macie jakąś taką piosenkę, moi drodzy, która wam się kojarzy ze zmysłowością pieczenia? I nie przygotowaliśmy się. To trudne, bo wiesz, to... A niech to. Nas zagięła. To ja zaproponuję coś w takim razie i na koniec to sobie poleci i niech to będzie niespodzianką. Ja mam jeden przekaz. Dobra. Jedzcie dużo masła w życiu. To daje dużo szczęścia. Dziękujemy za to. Moimi gośćmi byli wspaniali ludzie i wspaniali piekarze. Tak o sobie myślicie i tak o sobie mówicie? Tak, jesteśmy piekarzami, to się zgadza. Aneta Pawlińska i Michał Król, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękujemy. To była audycja Przyjemność po mojej stronie. I znów absolutnie tak się czuję. Ściskam państwa i do usłyszenia za tydzień. Wchodzę w śnieg, zamykam się co rok i wstaję, wstaję jak drzewo. Przenoszę liść na nieba brzeg i spadam, tonę w dół ulewo. O świcie widuję ptaki niedorosłe, jak opierzony owoc, owoc milczenia. Kim byłem, że z chmury wyrosłem, kim jestem, czerniejąc jak ziemia. I milczę w burzach, i milczę w burzach, i milczę w burzach, i milczę w burzach, milczę w burzach. Serce obrosłe sierścią owijam, owijam w mleczu w puch. I milczę jak milczy jabłko przemian.